Ludzie wiedzą, co jest grane. Usiądź wygodnie, odpal marihuanę. Niespodziewaniach SMS, Motorola, metaforą, wszystkim blant amatorom, grube lolo. Rybcy na tropie, złoto za kapulko. My skitani za winklem, ze skunem i bibułką. Pakiet kota, lepszy niż dziupa. Palisz one mana, tumana czy głupa. U, ci łany łany, je ci kęk pęgu. Ci łany łany, je ci kęk pęgu. Ci łany łany, je ci kęk pęgu. Ci łany łany, spalili li li li li. Cały kramik, spalili li li li li. Niesłychane, spalili li li li li. Go beze mnie, spalili li li li li. Wszyscy razem, spalili li li li li. Polskie spojrzenie, a obraz szeroki. Pamięci Holandia i coffee shopy. Szlachetne topy, które kruszę i palę. Czuję się potem wprost doskonale. Gorąco polecam i znów skręta wzniecam. To światło północy, nie warto przeoczyć. Uwierz na słowo, bo słowem jest rap. Za jego moc, głęboki ma. Wszystkim tym, co idą spać blant na noc. Tym, co wstaną, rodzina blant co rano. Wita tych, co palą na co dzień, nie od święta. To smoke is blue, reprezentant. Trzechletek getem, te wiersze napędzam. Na seks sensi lepsza niż hiszpańska bucha. Jaramy grandzie, nie palimy głupa. PCP nuta, za ten projekt łapcie bucha. U, ciułany łany, je ci kęk pęgu. Ciułany łany, je ci kęk pęgu. Ciułany łany, je ci kęk pęgu. Ciułany łany, spalili li li li li. Cały gramik, spalili li li li li. Niesłychane, spalili li li li li. Go beze mnie, spalili li li li li. Wszyscy razem, spalili li li li li. Gdyby płacili za to, że se jaram skuna, bledłaby przy mojej gejca fortuna. Miejska sceneria przy błękitna laguna. Purpurowa bryza zryza z domieszką foruma. Nie chcesz kurwa mać, nie musisz kumać. My tymczasem skręca zdrowia dla urody na sen. Patent kozak, dla rapu na pet. Na stres, lepszy niż Prozac. Jaka psychoza, teraz doktor Ero i jego trafna diagnoza. Dedykowana wszystkim hedonistom. Z blantem FIFO, w kraju za granicą. U, ciułany łany, gie ci kręk pęk. Foster, stary Rastafarian, co zgubił dreadlocki. Zielony wariat, zawinięty smoking. Serce napędza THC jak Viper tłoki. Fajki pokój, poczuj buch. Człowiek z nagałki oczu, zmęczony ruch. Powiek mimo tego orient za dwóch. Sobie w dobie mody, na twarde narkotyki. Odpalając kręta, nawiązuje do klasyki. Tak. Ciułany łany, je ci kęk pęgu. Ciułany łany, je ci kęk pęgu. Ciułany łany, je ci kęk pęgu. Ciułany łany, spalili li li li li. Cały kramik, spalili li li li li. Niesłychane, spalili li li li li. To beze mnie, spalili li li li li. Wszyscy razem, spalili li li li li.